राम यह प्रवचन परमशुद्ध स्वामी जी श्री राम सदादी महाराज द्वारा क्षेत्र शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2053 अनुसार 25 मार्च 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद राम धाम सिंथल में हुआ। राम राम राम राम शरीर दिया है वो अपनी प्राप्ति के लिए, मानव कल्याण के लिए, जीव को उद्धार करने के लिए, तो उद्धार करने की सामग्री भी दी है। ये विचार भी हम गुरु मिलेगा, ग्रंथ मिलेगा, उससे में ज्ञान मिलेगा, ये बात ठीक होते हुए भी खास बात है कि भगवान ने सामग्री भी दी पूरी। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया तो परमात्मा की प्राप्ति की साधन सामग्री भी दी है, और बहुत विशेष दी है। मनुष्य जिस अधिकार में जा सकता है, अगर ये भोगों में जाओ तो भोग सामग्री भी दी है, दूसरे लोकों में जाओ तो लोकों में जाने की योग्यता सामग्री दी है, और ये कर्म योग करना चाहे तो उसकी सामग्री भी दी है, ज्ञान योग करना चाहे तो वो सामग्री भी दी है, भक्ति योग करना चाहते वो सामग्री भी दी है, उद्धार करने की सामग्री सब दी है। अब उस तरफ ख्याल न करने से ये कठिनता होती है, वो अपने को आप से न जानने से फिर दे देते थे, गुरु महाराज ने दे दी, शास्त्र ने दी, ग्रंथों ने दी, संतों ने दे दी, ऐसा कहते हैं। परंतु जो संत महात्मा देते हैं, गुरु देते हैं, वो ज्ञान इसको स्वतः है, विवेक ज्ञान के प्रति कहना कि ऐसा है शास्त्र में कहा भी अस्विज्ञान अस्विवेक जब दे विधाता दिभा का ऐसा विवेक देते हैं, और बिन सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग विवेक नहीं होता, परंतु विवेक अनादि है, जैसे जीव अनादि है, ब्रह्म अनादि है, प्रकृति अनादि है, ऐसे विवेक भी अनादि है, ये प्रकट होता है, ये कह सकते हो आप, परंतु नई बात नहीं है। क्योंकि प्रकृति पुरुषम जैव विधिनादि उभाव भी प्रकृति और पुरुष दो अनादि है, तो दोनों अनादि में दोनों भेद भी अनादि है, तो दोनों का विवेक अलग अलग, ये भी अनादि है, आप सावधान करना ही पड़ेगा। इस तरह से हमारी जो परिस्थिति आती है वो सब परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति के लिए आती है, वो साधन है सब। जैसे विचार के सुख और दुख आता है तो अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, अनुकूलता प्रतिकूलता है, यही तो संसार है, और संसार क्या है, अनुकूलता प्रतिकूल संसार। तो ये दोनों ने बताया है कि निर्द्वंद्वे ही महाभाव, ये ऐसे नित्य सन्यासी होने द्वेष निकांक्षति, न इच्छा करता है न द्वेष करता है, वो नित्य संत ज्ञान सन्यासी करने लायक है। निर्द्वंद महाभारो सुगम्बंधा दुरुच्यते, तो द्वंद आते हैं सभी, द्वंदेता सुख द्वंद आते हैं, सुख दुख आता है, तो सुख दुख आता है ये क्या है, ये ऐसे किया जाए तो कर्मों का फल है, पूर्व किए हुए कर्मों का फल है सुख दुख, परंतु वास्तव में सुख दुख कर्मों का फल नहीं है, सुख दुख है अज्ञान का फल, बेसमझी का फल, बिना विचार का फल है। कर्मों का फिर तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, उस बार से कर्म किया है तो उसके फल रूप से अनुकूल परिस्थिति आ गई, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, ये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति कर्मों का फल है, सुख दुख कर्म का फल नहीं है। नाथ जी के बचपन में माँ मर गई तो अशुभ कर्मों का फल है, छोटे बच्चे की माँ मर जाए तो कोई पाप का फल है, तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, हंसने लगे, कूदने नाचने लगे, मौज हो गई, अब भजन करेंगे, माँ का मुंह है ना आज बेटा खा रहे पी ले बैठ जाए मुंह रहता ठीक रह गया, तो कर्मों का फल तो माँ मर गई, पर दुखी थोड़ी कर दिया, दुख करना कर्म का फल नहीं है। ऐसे पुण्यों का फल सुखदायक परिस्थिति आ जाए परंतु सुखी कर देना ये कर्म का फल नहीं है। सुखी होना मूर्खता फल, सुखी दुखी होना मूर्खता का फल है। कभी सुख दुख तो आता है, मैंने तो हमें सुख दुख होता है, तो सुख दुख का उपयोग करो आप। सुख दो तरह का है, दुख दो तरह का है। एक पास में बहुत संपत्ति हो, स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, घर है, रुपया पैसा है, सब अनुकूलता है, तो लोग कहते हैं बड़ा आदमी सुखी है। और एक के महाराज घर भी नहीं रहने के लिए, पैर में जूती नहीं, सिर पर छाता नहीं, पूरे कपड़े नहीं, अंतिम दाम नहीं, तो लोग कहते बड़ा दुखी है बेचारा। तो एक सुख नाम बहुत सामग्री का है और सामग्री भावना सुख दुख है, ये सुख दुख होता है। ये तो परिस्थिति, और ये चित्त में सुखी होता है, चित्त में दुखी होता है, ये है अज्ञान का फल। तो सुखदायी मन में प्रसन्नता होती है, मन में दुखी होता है। तो ये सुख दुख है, ये है साधन सामग्री दोनों। जो हमारे पास बहुत सी सामग्री आ गई तो वो अपने निर्वाह के सिवाय अधिक है, उसके द्वारा दूसरों का हित करो, सेवा करो, तो वो कल्याण करने वाली हो गई। तो कल्याण करने की सामग्री आई। ऐसे हमारे पास कुछ नहीं, पैसा भी पास में नहीं, पदार्थ भी पास में नहीं, रुपया पास में नहीं, निर्वाह की पूरी चीज सामग्री नहीं, जूती नहीं, कपड़ा नहीं, पहनने का छाता नहीं, रंजे का दाम नहीं, रहने के लिए घर नहीं। तो ऐसी जो परिस्थिति आई तो बधाई, ये परिस्थिति आई है पापों के फल में, तो इसमें दुखी होना मूर्खता का फल है। दुखी क्यों है? जाय बिदरा के राम ताई बिदरे ये के सीताराम सीताराम सीताराम कही है। तो वो क्यों आई है? पापों का नाश करने के लिए आई है और नागरिक विकास करने के लिए आई है। इसका सदुपयोग करना। मनुष्य शरीर का क्या काम है? खास खास काम है। आप ध्यान देकर सुने कि जो परिस्थिति आ जाए उसका सदुपयोग करो, न सुखी होगा न दुखी हो। सामग्री ज्यादा आ गई तो दान करो, पुण्य करो, सहायता करो, सेवा करो, सुख पहुंचो। और सामग्री नहीं आई तो सामग्री इच्छा त्याग कर दो। सुखदायी सामग्री में दो त्याग करना पड़ेगा, एक वस्तु को रखने की इच्छा, एक रखने की इच्छा, एक देना। तो वस्तु की रक्षा और ध्यान दो पड़ेगा। और जो दुखदायी परिस्थिति आई उसमें सुख की इच्छा का क्या करना पड़ेगा? तो कहने की आफत पड़ेगी नहीं, है ही नहीं देगा। इस वास्ते परिस्थिति प्रतिकूल आती है वो बढ़िया होती है। देखने में अभी अनुभव करने में तो कठिन मालूम देती है, परंतु है वो बढ़िया। दुख आवे तो सुख की इच्छा करना है, ये है दुख का भोग। सुख आ राजी होना, ये है सुख का भोग। तो भोग पतन करने वाला है। अगर सदुपयोग किया जाए तो योग हो जाएगा। सुखदायी संपत्ति आई तो दूसरों को दो, सुखदायी चीज आए तो दूसरे दुखियों को पहुंचाओ, सुख पहुंचाओ। तो ये त्याग के लिए है। अरे त्याग क्या? ख्याल करो, हमारे जो जन्मे तब ढाका भी था क्या पास में? कुछ भी नहीं था। तो यहाँ की मिली है चीज, तो यहाँ की मिली चीज है तो आपकी आवश्यकता की चीज आपको मिली, तो दूसरों की आवश्यकता की पूर्ति करना आपका कर्तव्य हो गया। तो दूसरों की ये वो अपनी नहीं है। धनी पास में जो धन है वो धन अपने उपयोग के सिवाय, जो धन है वो दूसरों की सेवा के लिए है। दूसरों का है वो आपका नहीं है, है ही दूसरों का, आपके पास पड़ा है। तो कोई आवे तो उसकी समझ उसको चीज दे दो, तो उसी चीज उसको दे दो तो त्याग होगा। दान करोगे तो पुण्य होगा, पुण्य का तो फल होता है। त्याग का फल तो शांति हो, त्याग शांति दान दो, त्याग में शांति होती है। एक गुना दान सहस गुना पुण्य होता है। हजार रुपये एक रुपया का दान कर हजार रुपये के साथ संबंध जुड़ता है, और त्याग करे तो संबंध टूट जाता है। तो त्याग के लिए आइए, अनुकूल परिस्थिति त्याग के लिए आई है और प्रतिकूल परिस्थिति भी त्याग के लिए। सुख की इच्छा का त्याग करो तो सुख की इच्छा का त्याग दोनों करना पड़ेगा। धनी को भी सुख का त्याग करो, सुख की इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। धनी को भी सुख की इच्छा का त्याग करना ही पड़ेगा। पर धनी के लिए आफत एक नया खर्च करने के लिए आफत होगी, इनके खर्चा में आफत है ही नहीं। मोहन इच्छा मात्र त्याग कर दिया, इतने काम पड़ गया। और दैने में तो सुपात्र कुपात्र अच्छा दिना देश काल कहीं देखना पड़ेगा। इसको कुछ देर आफत है ही नहीं, अपने आप ही दान हो गया। बस जिसने कुछ लीना नहीं दीना वेर हजार, तो आप साफ जाए दरिद्र रूप एक त्यागी का रूप है। दरिद्री है उस जूती नहीं, छाता नहीं, कपड़ा नहीं, मकान नहीं। और त्यागी है उस जूता पहनता ही नहीं, कपड़ा पीछे रखता ही नहीं, छूती छाता रखता ही नहीं, अंतिम दामा रखता ही नहीं। तो अवस्था दोनों की एक ही हुई, दरिद्री की और त्यागी की अवस्था तो एक ही हुई। पर दरिद्री दुख है और त्यागी का आनंद है। त्यागी धनी से धनी राजा से राजा जाकर के भी सुख पाते हैं, सुख ढूंढते हैं, उनको शांति मिलती है त्यागी के पास में। और दरिद्री होता है जिस पास वो स्वयं दुखी होता है, तो दुखी राग के कारण होता है। तो दुख दुखदायी सुखदायी परिस्थिति कर्मों का कारण है, सुख दुख नहीं है। तो त्याग किया तो उसने क्या किया, त्याग कर दिया तो शांति त्याग शांति रहना करो, पास में नहीं रखने में बड़ी शांति है। ये हरे को पता नहीं है, त्याग करते हैं सत्संग को पता हो सकता है। कई कपड़ा हो तो किसका कपड़ा बदले, धोवे उठावे, अपने एक कपड़ा धो लिया धो दिया बस। साधुओं की ऐसी बातें सुनी है, एक लंगोटी एक कपड़ा कटिवस्त्र बस, तो कटिवस्त्र पहन लिया, लंगोटी धो दी और स्नान कर कपड़े कपड़ा सुखा दिया, लंगोटी पहन ली, सुख जो कुछ पहन लिया। ऐसी होती एक बात याद आ गई, बीकानेर की बात है, आनंद आश्रम की। हमारे साथी थे एक, बाहर शाम को घूम करके ऊपर चढ़े तो किले की रोशनी साफ दिखती थी, पास में किला है घर, पुरानी बात है, जब रंगसंगी गंगा सिंह जी थे उस समय की बात है। तो हमारे वो साथी कहने लगे कि गंगा सिंह जी से मैं सुखी हूँ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बड़े गंगा सिंह जी राजा थे, कि राजा से मैं सुखी हूँ। तो मैंने पूछा आपके लंगोटी दो है कि एक है, कि एक ही है, सुख जो पहन लेता हूँ। कोई आदमी मानेगा ये बात, दो लंगोटी पहनने के लिए नहीं है। सत्य है सुखी हूँ। तो त्याग में एक बड़ी शांति आनंद होता है, एक मस्ती होती है, एक विलक्षणता होती है, वो धनी को नहीं मिलती। सुखी शांत से थे विगत भव भी तेरे निरपय हुआ, राजा के लिए मस्त आनंद से कोई इच्छा कोई सहारा नहीं, मिर्गी जैसे खा नहीं, मन भर रहा है, स्वतंत्र रहता है। तो त्याग में शांति होती है। तो त्याग होने पर करने के त्याग त्याग है, तो आप नहीं होने पर भी त्याग कर देगा, अब लेना ही नहीं है, रहना ही नहीं है। आप साहब चला जाए, भोजन नहीं मिले उसे, बुखार ले जाए, त्याग कर दिया। एक संत थे, दूसरे साधु मिले, उन्होंने कहा महाराज आप क्या करते, भूख लगती, क्या भूख लगती भिक्षा कर लेते हैं, भिक्षा पा लेते हैं, क्या भिक्षा न मिले तो, क्या भिक्षा न मिले भूख पा लेते, भूख पा लेते, भूख कैसे पाया मिले, तो भूख ही आदमी नहीं, आज भोजन नहीं करेंगे, भूख पा लिया मैं, पा लिया, हाँ कहा भूख को पा लिया, भूख से तृप्ति कर लिया अपनी, आज भोजन नहीं करेंगे। तो जो एकादशी कह जानकर जिनसे ये बढ़िया ध्यान है, ये भगवान की दी उपवास है, उसमें प्रश्न नहीं, फिर कोई आगे भोजन लोग ना भाई, आज तो मैंने पा लिया, आज तो नहीं लेंगे, कल देखा जाए। तो भूख भी पा ली जाती है, मस्त है उसमें। एकादशी भूखा तो रहता ही आदमी, दुखी थोड़ी होता, दुखी क्यों नहीं होता, तुलसी तेला करता है, भीष्म पंचक नौड़ता, पांच दिन नौ दिन भूखे, पर दुख नहीं होता, क्योंकि त्याग है। तो न मिले तो त्याग कर देना चाहिए, ये है एक खास, ये युक्ति है, अटकल है, नहीं मिले हमें लेना ही नहीं है, हमें कोई दे दे नहीं लेना है। तो त्यागी का मातम हो जाएगा उस दरिद्री को। तो उपासना परिस्थिति भेजी दरिद्रता वो भी साधन, और भगवान ने धन्यवत्ता दी तो साधन, तो कौन सा असाधन हो बताओ? अनुकूलता भी साधन, प्रतिकूलता भी साधन। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया, तो मनुष्य शरीर में प्राप्ति की सामग्री भी दी है, साधन करने की सामग्री भी भगवान ने दी है, तो सामग्री तो उपयोग कल्याण हो जाएगा। देवाभाव देवान भाव यथा नहीं ते देवा भाव यंत व परस्पर भाव यंत श्रेय परम अवश्य उस उदय शांति जाएगी। कैसी बढ़िया बात है। तो सुख दुख सामग्री है वो भगवान ने दी है, वो कल्याण के लिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधनों का धाम है, साधनों का घर है, मनुष्य नहीं मिला है, साधन सामग्री भरपूर मिली है, कम नहीं मिली है, जितनी मिली है वह भरपूर है, वही उतना ही तो काम करना पड़ेगा। शक्ति के अनुसार ही काम करता है आदमी, तो जितनी सामग्री उसी अनुसार करने से पूर्ण हो जाएगा। लखपति लाख रुपया खर्च करे और एक रुपया एक खर्च करे बरोबर है, चाहता कम तो दिखता है, वास्तव में सब सब त्याग कर दिया। लखपति ने लाख रुपया त्याग कर दिया, उसे एक रुपया त्याग कर दिया, तो एक वाला तेज रहेगा, सुगमता रहेगी, लखवाले कठिनता पड़ेगी, सुगमता नहीं है, दुर्लभता होगी। इस बात एक समान फल है। तो इसमें संता ने कहा है, एक दुख का भोग होता है और एक दुख का प्रभाव होता है। दुख का प्रभाव क्या है, दुख का भोग क्या है? दुख होने पर जो सुख की इच्छा करना है ये दुख का भोग है, दुखी हो गए, सुख मिल जाए तो अच्छी बात है, सुख अभी भोग है तो भोग से तो कल्याण होता नहीं। तो दुख का प्रभाव पड़े, तो दुख का प्रभाव क्यों पड़ता है, दुख का प्रभाव कैसे होता है? सुख में जो राग है ना, उस राग का नाश करने के लिए दुख आया है। अपने सुख लच्छा ही छोड़ दी, अपने सुख की इच्छा छोड़ दी, तो सुख का दुख का प्रभाव पड़ गया, प्रभाव तो राग द्वेष बन जाते हैं। भोग होने से तो दुख की दुखादाई परिस्थिति की वृत्ति संसार की तरफ होती है, और दुख के प्रभाव से दुख के कारण वृत्ति होती है। और दुख क्यों हुआ? तो दुखदायी परिस्थिति, दुखदायी परिस्थिति क्यों आई? क्योंकि कोई दुरुपयोग किया, पहले कोई पाप किया है, कोई अन्याय किया है, तो वो नहीं करना। उन कारण क्या है? उसका राग द्वेष है, बस राग द्वेष छोड़ दो। तो दुखदायी परिस्थिति आने पर राग द्वेष का नाश कर देना है, सुखदायी होने पर राग का नाश कर देना है, दुखदायी होने पर द्वेष का भी और सुख की इच्छा का त्याग कर देना है। ये दुख का प्रभाव, हमें सुख चाहिए ही नहीं, अगर दुख आया है तो पाप हो रहा, बुखार आ जाता है तो बुखार है वो तप है, वृद्धारण्य में आया है, बुखार हो जाए तो समझे कि तपस्या कर रहा हूँ, भगवान ने तपस्या दी है। तो बुखार से पुराने पाप तो नष्ट होते ही, आप दुख समय में भोगो तो भी, और तपस्या भोगो तो तपस्या का फल नया हो जाता है। अब भगवान के लिए तपस्या है, जैसे एक रोगी है और अपने मन ग्रंथ पथ्यापथ्य का उपचार करता है, और एक अच्छे पीयूष पानी बैठ के हाथ में पथ्यापथ्य विचार करता है, तो स्वयं मन ग्रंथ में तो कहीं गलती कर देगा, पर वैद्य के पथ्यापथ्य में गलती नहीं होगी। तो भगवान के सामने वैद्य होने भगवान ने भेजा है, बहुत आनंद की बात है। आज तो धन नहीं है तो तपस्या करो, भूख है तो बस तपस्या करो, कपड़ा नहीं है तपस्या करो, भगवान का तप आनंद हो जाएगा। भगवान जाए गुजरा कह राम चाहे कि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम, विधि की क्यों चिंता करे? अपना तो भजन करना है, विधि की चिंता करे? सुखदायी है दुखदायी ये भजन ये करने के लिए आए हो, भजन करने के लिए? तो मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए आया है, न कि सुख दुख भोगने के लिए। ये भोग योग नहीं है, भोग्योनि पशु पक्षी लार की सर्गी ये जीव भोग्योनि है, इसको कर्मयोनि कहा है। पर कर्मयोनि तो उनके लिए है जो निरंतर जन्मते मरते हैं उनके लिए, और जो साधन कर्म साधनी होनी है ये। इस वास्ते 84 लाख जीवन है, उस जीवन में ये मनुष्य शरीर है ब्रह्म शरीर आश्रम, भोगी आश्रम नहीं है इसमें। और विद्या पढ़ो, विद्या क्या ब्रह्मचारी विद्या पढ़ता है तो यहाँ ब्रह्म विद्या के लिए मिला है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए मिला है। जिस विधि से आ जाए, जितने रह जाए उसमें प्रसन्न न रहे, मौज में रहे, आनंद। धन मिल गया तो भगवान की मर्जी है, उपकार करो। दरिद्रता मिल गई तो अब त्याग करो, अब इच्छा ही नहीं है, अब जरूरत नहीं है। भगवान जरूरत होती तो भेजते, और नहीं भेजे तो जरूरत नहीं है। हम तो समझते ही नहीं लोगों, बच्चा क्या समझे, क्या ठीक है क्या बेठीक है, माँ समझती है तो माँ समझ, भगवान भी समझते हैं। तो जैसी परिस्थिति बनी उसमें मस्त रहे तो साधन हो गया घर जाएगा, प्रसन्नता है। तो ये सब सारी सामग्री है, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जो साधन न हो। घर में कोई मर जाए तो साधन, जन्म जाए तो साधन, धन आ जाए तो साधन, धन साधन, रोग आ जाए तो साधन, निरोग आ जाए तो साधन, बल पैदा हो जाए साधन, निर्बलता आ जाए साधन, बुखार आ जाए तो साधन, स्वस्थ हो जाए तो साधन। पाप पुण्य से ऊंचा उठना है ना, साधन कब होता है जब पाप पुण्य से ऊंचा उठ जाए। तो अनुकूल प्रतिकूलता में फंसना है ये तो पाप पुण्य में फंसना है। ऊंचा उठ जाना है पाप पुण्य जय तो होता है। बंदे विमुक्ता सुख दुख संगी, सुख दुख संगी दोनों से ऊंचा उठ गए। सब दुख का सुख है स्वस्थता, सुख दुख में सम है। धन आ जाए तो मौज, धन चला जाए तो मौज, अनुकूलता आ जाए तो मौज, प्रतिकूलता आ जाए तो मौज। हर हाल इतना कुछ रहता है वही मुक्त होता है, और दुखी सुखी होता है मुक्त नहीं होता, वो हरदम मस्त रहता है। जो परिस्थिति आ जाए उसे मस्त, तो साधन हो गया वो। अनुकूलता भी साधन, प्रतिकूलता भी साधन, बीमारी भी साधन, निरोगता भी साधन, निर्बलता भी साधन, बलवत्ता भी साधन, कैसी बड़ी बात हुई। इस वास्ते मनुष्य शरीर में जो परिस्थिति आ जाए उसी परिस्थिति का उपयोग करो, कल्याण हो जाएगा। तो भगवान ने मानव शरीर दिया है तो कल्याण की सामग्री भी दी है। जो सामग्री वो सब कल्याण की सामग्री है, हमारे उद्धार की सामग्री है, हमारे कल्याण की सामग्री है। उसका सदुपयोग करो कल्याण हो जाएगा, दुरुपयोग करो तो पतन हो जाएगा। इस वास्ते जो समय मिला है, जो सामग्री मिली है, जो परिस्थिति मिली है, जो संयोग मिला है, जो वियोग मिला है, वो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। उसका उपयोग और माध्यम प्राप्ति को अपने सुख भोग के लिए नहीं, अभिमान करने के लिए नहीं, दुखी होने के लिए नहीं, सुखी होने के लिए नहीं, सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए मानव शरीर दिया भगवान ने। तो दुख का प्रभाव बढ़ना है तो सुख की इच्छा राग द्वेष मिट जाता है, फिर मौज रहती, हरदम आनंद रहता है। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर चाह करके भ्रष्ट है, चाह चोरी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था जो ये चाहन होती बीच। कारण गुण संगोष सदस्य योनि योनिया में जन्म होने में कर्ण सा गुण संगे यंग यंग वापी स्मन भाव तजतन ते करे तम तम एक बंदे सदा तद भाव भावी। तो वास्तव में सुख की इच्छा है ये गलती है। इसमें गीता में कामना के त्याग पर जोर बहुत दिया, और तो भगवान की याद करने पर बहुत दिया, दो बात पर बहुत बहुत दिया। कामना है ये ही जन्म मरण का कारण है, कोई कामना नहीं हो यदि यहाँ तक है कि मोक्ष की भी कामना नहीं हो, कोई कामना नहीं हो, कोई कामना नहीं, मुक्ति जो बंद गया है। कोई कामना नहीं होगी तो मुक्ति को जानवर थोड़े होता है जो परिस्थिति उसमें आनंद हो रहे समुद्र कृष्ण का स्वास्थ्य समुद्र स्वास्थ्य का अध्ययन है। तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य आत्म संस्कृति माना अपमान तुल्य मित्रादी पक्ष सर्वर परित्यागी गुणातीत अशोच्यते। इस वास्ते मनुष्य शरीर में ना इसमें जो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति मिली वो सब की सब है साधन सामग्री। उस साधन सामग्री का सदुपयोग करने से कल्याण हो जाएगा, दुरुपयोग करने से बंधन हो जाएगा। सुख से बंधन, दुख से बंधन, अनुकूल से बंधन, प्रतिकूलता से बंधन, सदुपयोग कल्याण करने वाली चीज है। नारायण नारायण नारायण नारायण शब्द है विवेक का शब्द है। हमारा ऐसा आग्रह रहता है कि साधन करें, वो करना ही चाहिए, क्योंकि तुम असाधन करते हो तो असाधन का छोड़ त्याग करने के लिए साधन करना चाहिए। असाधन करते हैं तो साधन करना पड़ता है, असाधन करे ही नहीं तो साधन क्या करना है। असाधन का त्याग ही साधन है। और बोलो मौज है बहुत भोग नहीं दे सुख दुख तो 84 लाख भोग क्यों नहीं है, पर मनुष्य भोगने लिए हो तो मनुष्य बनाते हैं ही नहीं, पशु बनाए।